Wallahi nyawna na'ra sa'iratullah way wala na'ra sa'iratul paska amna ñaar yon ci khilafa bi ak nahr sari'a palaf la na'ra sari'a heure la fakhala bo sa dañu men waxara nabi do demé ci ba nabi dug midinatul munawara ci da ismaël dina ko takrar wat mo way gorgu tol ni mustafa yeur njariñ ni li mu yor levent la bir ne xa defantel ñi de ko bañ ci dekk bu mu juddo ba na ëlëk ñu ray ko mu xata xata xata xat ba ñewé ñu la dox te sansewul dokenam ngir ñi bañ ko xamé ñewé ñu la dox te muruwul be kanam am rek di feñ ngir bañ ko xamé Haji Malik ne ya fek ci na kan rasul mustafa sallallahu alaihi wasallam kan ati khan sidi abi bakr siddiq khalita makan dum moko taxrab rap rap won wer le nabi judu nyaata fan ci gam wo ban bes wa gor xam nga babaka kay lu judu mom rek gam xam nga nyaata fan fuk ak ñet xam nga ban bes salat kenn musu ko gis moo tax ba muy ba mu toll sukura def na bu ma dee yóbbu leen ma fi ñuy robi ñëpp waaye maa ngi ñaan ba ngeen dem ak man taxaw leen ci buntu xapru rasul na ko sa xarita ngi lay laaj pour fekk si la bu buntu ubbee seen bopp ma dugg bu ubbeewul nag yóbbu leen ma fi ñuy yóbbu ñëpp waaye bañ taxawee ci buntu xapru rasul diisu ko nek sida bi bi kree diisu fekk si la bunte ak palantir a jëkk ne teel ubbee ko ndu bañ ne yoxoos ci biir dégg na ko dégg na ñu ko naan damool abi ba ilal abi bi tàpp leen xarit mu fekk xarit taraanga taraanga rek koy fi xaari iran ne tëlewu ñu ko pax mën na bidd gun te leen jéem a raw bu ñëwe bi ca pax ma ababaka daf ko ne bàyyil ma jëkk dugg pax mi ñàng na luy gaañ gaañ ma ne bi taxaw mu dugg ci biir fekk fa juróom ñeenti pax mu dëgg mbubu mu sodoon saañi ko pax yi ba mu des men nam pax amul lu mu ko saañi mu sës ca tëstanam ndekat pax moomu la ci la ñàngool mi nekk tëstani sidi abi bakar moo ko tufe mu génn matta sidi abi bakar fekk na bi sodoon lool bëgg fu nelaw ci luppam bu ko kooyee waaye ñaq Ababacar bi moo dal ci lexi Mustapha mu xippi ne ko lan la mu ne ko jaan laal na ma de yonent bi ne ci ne ko tuf mu dal liggéey ci sarsi mu dor ko wax dugg si mu dugg si mu uuf ko nabi nag ne ko dee jot na alaxira la ñu jëm pax mooma nga ma jiitu woon pour fay gaañee nga dégaasi ko foofu wala addina la woon xaaroo ma fa yeral xaaroo ma jiitu la la xee rek des si ma fakk loo ragal woon balaa ngaa ñëw yëpp leer nga doon maa fekk si moo tax nabi jëkk koo dee ñaari at ñaari weer fukki fan ak juróom pax mi paxam addina la woon yëfi gos rek la woon kon yaa jëkk dugg waaye nga ndëmu réy mi la ñu jëm muy bar saq ak malaaka ya bàyyil ma jiitu la fa bu ma demee fatt yëpp ba ma fatt lay doo réñu jaafi daxat nu qaxee nal xiira jaafi amin wa kaana ba tey mutalaasi ban multasimi kan moo ko boole fi amin wa multasimi kan moo ko boole dareet wax nañ ne benn njagamaar boo xam ne mu ngi toll ci juróom benni at moo yërlu nii ci persien yi pappaam seen nabi di ñëw nabi nag daan na siti Ababacar waaye ku utaloon heure moom fa daan ñëw toujours takkusaan ak ginnaaw timis la ko daan seeti toujours keroog nag ñu séen ko muy ñëw ñu ne du nabi ndaw fi ñëw bi heure alaaji maalek ne xale ba jëkk xel ma fi te toog ne kii ma seen nabi la ah ñu ne ko waay dee de yaay ji jóg taxaw ne ah borom kër gi Babacar waa ji ne danaa sa waa ji doxin de dafa muur nag ba kenn gisu ko sida bi ba kër jóg ne ndax waa ji la ñu toog ñoom ñett ñëpp di ko xaar الذي مالكنا من ربنا الهاتم من رسول الوان الكفاء أعلنا أظهر الله تعالى فما الآيان لذلك موضوعنا على الضعب جاء نبي خير تاجه مودنا وسارع أمرنا بنا من رجنا الهاتم ثم حدوان كسا سيد حج مالكنا رسلان دودان دودان يا رسول نادي خير ساده وسال امر اتانا من الحاكم وحان الدم ما ندام هذا لا تنام خالو خالا لوي في واخ دبيو شوف لغة عرب خالد نفري نوم يانغورا خالو خالو du ci nek dang ko bëgg dang ko bëgg fi wax na rek xaluhu ñu wax xaluhu non okay bu ram ma xam ma ko way ñu né dé jitté ci muy mustafa ñu joxe ngi six mu tok abaa ko ma xam neex ndax mo yëf ki ngor ci la Talk to them. Oh, let me say. Atana min khayr zaatihi. Urgine bidokh, nyolong. Nyakal bi. Lakasayin bi. Kukuddiklu la amrun digal la asam wa khalna dikkini min rabina tukkei chabaran balakim. La ilaha illallah. Joko sismutok. Jirijok. Alayhi malik nangin fafu. Amna lulli bidye ababakar. ñewon ci nek bu sax deggu ñuko waye man xamna ko ñu arige bi mane bi bayt qa la la wa khayra alika ma fil bayt min ayma I أقدم ما في البيت من إيرانينا دوكو من سيري لك إيران ما يسيري كم دولة توتي أبابك الجنية نسيني من أروح اليوم أعبنا دجي مسكو منكو خانجا من إيراني ما يسيري كنة كوشيني بي جيت بوسيري كنة كوشيني بي تأمورو مانجي عايشي توجي al ababaka day dal di don wax ju dakk da nga nan ma fi beeti nekku ci nek bi min irami ci jambur ya ila skal kala moy ki mala may bo may nako ko jeñ ñaari ab aishatu am ñi may ko ababaka ñi may ko rasulullah way papa am teel ko ko ñaari ab dañu leen medina bu ci deewen so lañ ko ko doora jibb bo mu ngi tok maskaw ya jangi tok maskaw nabi na nako secret bima indi fo nga gene min jinig bi ma do wax ak yow munako nak ma fil beeti nekul ci ne bi min irami ci jambu seyte sama yitte sama yitte seen yitte so bo wax rek ngay wax bul khala ak siwum dem lu waru siwal la alaji malik nak ne fofa falan sidi abi bakr xit ci sif bi mu togon bu mustafa ci mustafa mo wax ko li ma ja na ma kuntum Irsalan amu ci kenn ko ñëmay gënë ba ci wala nga ñëmay ñëpp nga jëm قلوسينا عمر بن الخطاب تيري داكور نيو موم دا فا خاب نجولو ماغي ماكي غنا باج نبي ييب توغال جمبار متكنارو غورو موو نيو ني چيب دال دي وور كاب رمبا مول تصاب رمبا اتيم رمبا اجي رسول جاري ملتزم بمي جيرم نياري مكابا نيت كاب ني يين لاي واخ يين ماغي ماكي اي مسينا غي باخ تي جانما seen bopp yi rëy ji ka dog ku wax Omar dafa doona mbaa dafa lëgg wax la dëgg maa ngi nii mini da laa jëme ku bëgg si jarab di jega maa sa doom di yéen dop ma usannidul faraqi di barku baatilin usannidul faraqi di barku baatilin ومن قبل كان الدين فيه قمال ومضمال بالفاروق بفرق باطل بجف ومن مرم ومن قبل كان الدين فيه قمر كان لا لا لا لا لا لا رسول الله كيخا كيخا نيوني فاينل دي موي واخلا دا لاقط مسيني كل رو كان مو اوكل نيم جونكن تو يور ترانغا جو داي ني دي اكو تشروف ليغي ناخ ني مان كو ديغ بو باخ لا كلام ربي اغلام يبي دانيو روفو نبي أمنا فكي صحابة أمنا فكي صحابة نبي نلجين نجولي دار أرخم لنجدوك بير رقبة قرص أنت جغن تسين أمنا نعفوك جرم نبي نجين അന്ന് സൺവേർഞ്ഞ് വീഞ്ഞോക്കിയെന്ന് മലഞ്ഞാർക്ക് ഗിറോഞ്ഞു ലുയുറകൾ കെന്നറക്കയൊക്കെ ചെഞ്ഞിഞ്ഞ മെൻകോ കോക്ക കുട്ടികളൊന്ന് തൂപ്പ് ലഹിതാം തേരശി di andalo ñeneñ lol amul sen men morom mu len ñemeñu benu bes sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñew di na fi lecc maqamu ibrahima abbo yeen seen ko fekkene na len man degg na ne mohammed dina ñew fi di sigi te sunu yalla yi ko yi tim ko bes bu ma ci yeme fela fekk ja def xërëm yi la màggal a màggal de boo juddee ci seen suuf mu ne julli woo da nga leen di juutu waaye boo ci yeme mu ñëw fekk ñu ngi rey génn gilyam mu jël dindi sébalit si mu jël mu fam sébalu sa fekk ne bii su jóot mu jóor ko keroog am nañ oo xam ne dañu jullit sax waaye am nañu leen naqari màggaleegun benn doom bu góor la am deena ba am satu ñu bisee nag bu Omar ibn Khattab jógee ca rëbba ma ñëw ñu ne ko boo gisoon tey waa ji ni muy def Mustapha ñu ne lan la ñu netali ko bàggal mu ne Mustapha yàq dëkk bi amul kër guy dugg te tey jafe rek ja kër déggu ñii ne nañu noonu la ñii du noonu doom yi réeroo nañu waaye man day dinaa ko rey tey nit ñu noppaliku Omar ibn Khattab bi muy tuub rey na bee ko tax a jóg mu naan ba mandi Omar benn bi maan ba mandi mu di Abu Jahl it ak Omar ibn Khattab bi nabi nag daana wax ne allahuma ayisil islam bi aadam rayn yàlla boo bëggee yi nga ma yox mu sax te dëggu kenn ci ñaari Omar yi di nga leen xeer ñu dugg ci ndax am nañu fit am une fit boo xam ne bu ñu duggoon rek masurité am waaw yàlla dimbali ma waaye ci ñaari Omar yi kenn dugg keroog ba yàlla nangoo ñaan gi jox liimaan Jibril ne ko ñaar fekk ñu ngi mandi ñoom ñaar tudd ci tafikabi gi neraw ñu ne Jibril yóbbu liimaan boo demee ñaar ñele nga jox ko ci kenn Abu Jahl yi nag ba muy nelaw dafa dëfaan Omar ibn Khattab moom dafa jaaxaan mu ne ma nag du ma fi nekk iwul bi ci ku dëfaanu dama koy far duur rek kii neraw ki jaaxaan mu ko la ko ne liimaan bi duut mu ne xapp xool fogg Omar ibn Khattab fogg Abu Jahl Omar ibn Isa ne ko yow taadi nañu ah mu ne ñaata heure lañ ci war a am mu ne ko xaw ma ko waaye daal man li ma jógaale du ma la ko nubbu Mustapha tey li muy oote mu oor ma ne dëgg la wala du dëgg réew mi am jàmm mbaay ju bootuloog doom Ndijaay ju bootuloog Jarmaat jëkkër ju bootuloog doom daal di yob ndànk nag booba ñi nga daru arxam xur la moo xam ne ñaar mënu faa daje booy dugg kii da lay xaar nga dugg booy génn kii day xaar nga génn ak ni Omar ñemeñe mu daax jaa seem ba mu ñëw mu yoo xam ne rek uti xur ma saaba yi ne lañ ci ñu xam ne nabee ñemeñ nabee gën a ñemeñ kuy góor ba El Hadj Malick bi muy meex tabe na bi taar bi gaaw gi rafetaay bi xam-xam bi mu agsee ci njàmbaar gi def na doo ko ci wax dara njàmbaar bi moom dara laa ci dul wax laaj leen rek waa Medina فاطمة لا ما كان تحتاج تبييرا شجاعته. من نال على جمالك من نال نظهر رتاي النبي قاوائم يرمندم خمخمم لبتم وأن جمبارنا دمشي لالدا دنين دي لاجوا مدينة سين تيت موري مليان دالون ديكي قدي بخم كوي نبي ما كان جادوي نكت تلتاجد اسعاجه سجاعته جامبارنا مؤمون تبين اغيرنا لا قمنا ايده سلاجه ñan el medina wa medina lan leele fasimi dañu togen gudd rek ci xaji guddi lu melni de nujib ci dekk bi terararar jib ci koñ bi jambar yep yek nañ ko waye ku ne da nga xecce sa mbag mu fekk ci la ñi se gëna ñëw ñi neew dañu ut ñu leen bu nge por ñu set bu ru bi lan la ñeñu ñoon bama juroom ñaar di seeti dañu ñu ne bi dem ba wañe ko mom kenn ne len bu ngeen yebo nelaw dara xewu fa dem na Allahu Akbar sallallahu alaihi wa sallam ma kana soxlawul tabiina sajaatu ala al madina amara man ci goori adina waye kala bu mu yewoo yor jaasi ñi day reye nabi ngir jaxase na dëkk bi parce que fi nekk moo tax bu mu ñëwee bokk ci xunte bi di dugg dafa am waaju ku siin ñaa sooy musiba am na de saay baa ngi ñëw su dafa nga naayu te bërëb bi xat na njool màkk dafa reye ne ko na ñëw lu mu indi fekk ko fi lu mu fi indi rek fekk ko fi guddeewu leen wallahi maxamaane mbage yi du guddee ma kaana taxtaaju tabyiinan sujaatuhu ahlu lmadina saa'il leyl lazimi alal ko siis moom kat mu ni ci dara ma ne photographie ne leen bàyyi leen ko lu mu fi indi fekk ko fi mu nuyoo sukk ne bi na ko looy dox mu ne ko réew mi dëkk bi yëngatu rek sama bokk ci ñi ci bokk ma ñëw bëgg nu waxtaan fekk mu ngi nëbb jas yi njool màkk ko sukk ba jot ndigg la ne noos jas yi ne ko kii lu mu doon ci jubóo bokk ci dale ko ne jekk amaaw nu bu yëtee toj xol ba waxa sama fi loo ba wax ba rubona bu yëtee bàyyi diin waaye diin moomin فاعتبروا يا أولي الأبصار لولا أن كتب الله عليهم جاءت هذه الفتنة والعقرب يلا من لكو سكت من لكو تسال من لكو ميرل داي جار فوفوك ني دافي جار خم نغ لول الاسري تي سبا يي دافنا امنا خالي كو سبام جول مو تي غنو غود راكاي تي باين داي جانغال كو سبام جول لنج كو تيدو وخفف في القلوب الرعب يغربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يلا نوابا فاصبر يا أولي الأبصار جنبار جو خمني مسلا دول غور نانغو كو دول فرطار سبب دفر ستطر داس جا